There was a little drawing of a heart next to that, followed by an exclamation mark. The back of his was covered in stuff like, "Family is not a very nice guy, but Alex is so nice." And that had an exclamation thing too. It was just silly crap that hit the spot, and he let himself in the room. I tak, proszę państwa, jest 10 minut po godzinie czwartej, trójka budzi, Halina Leszczyńska, Magdalena Trzaska oraz prowadzący Jędrzej Kodymowski kłaniają się państwu. Przywitała nas formacja Underworld swoim pięknym utworem pod tytułem Two Months Off, a teraz jeszcze proponuję mały ukłon w stronę połowy lat 70. ku duetowi Suicide w Mroczne Obszary Nowego Jorku, podziemia, duet Suicide i Ghost Rider. Ghost Rider, motorcycle hero. Baby, baby, baby, he's a-looking so cute. Sneaking round and round and round in a blue jumpsuit. Ghost Rider, motorcycle hero. Baby, baby, baby, baby, he's a-blazing away. Like the stars, stars, stars in the universe. Ghost Rider, motorcycle hero. bees are screaming the truth. America, America is killing its youth. Bees are screaming away. America, America is killing its youth. America, America is killing its youth. A jeżeli ktoś się wybiera gdzieś na godzinę piątą, a potrzebuje przynajmniej pół godziny na dojazd, myślę, że jest ostatni moment, żeby już otworzyć oko, przyrządzić sobie smaczną kawę aromatyczną, a ja przy okazji tego, że będzie można napić się tego ciepłego napoju, zaproponuję następny duet, tym razem z Wrocławia, też z mrocznych obszarów, duet Skalpel z ostatniej płyty w utworze Blow. Grupa The Beatles tą piosenkę skomponowała i zaczęła grać w czasach, kiedy jeszcze u nas samo pojęcie taxman, czyli podatnik, było w ogóle niezrozumiałe. Znaczy oczywiście było wiadomo, co, jak się tłumaczy to słowo, ale co za tym idzie, dopiero myślę, że od jakichś 30 lat po odzyskaniu niepodległości zaczyna docierać do nas, że jako podatnik, jako część tego tej wielkiej społeczności mamy też wpływ realny płacąc i w tym wypadku od razu też idzie za tym możliwość wymagania tego, co powinno być i tego, jak widzimy tą rzeczywistość, jakbyśmy chcieli, żeby była ukształtowana. Posłuchajmy The Beatles i Taxman. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Let me tell you how it will be. There's one for you, 19 for me. 'Cause I'm the tax man. Yeah, I'm the tax man. Should 5% appear too small? Take it all. 'Cause I'm the tax man. Yeah, I'm the tax man. If you drive a car, I'll tax the street. If you try to sit, I'll tax your seat. If you get too cold, I'll tax the heat. If you take a walk, I'll tax your Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I want you to get together. Put your hands together one time. I want you to go. Piosenka z płyty wydanej w wytwórni niezależnej prowadzonej przez Macieja Werka, którego oczywiście serdecznie pozdrawiam. Płyta grupy Psychocukier założonej pod koniec lat 90. Dzisiaj posłuchamy Diamentów. Pozostając na polskiej scenie muzycznej, też jako taki starter, bardzo dobrze się tego słucha, zresztą sam temat zabrany jest, a dobre wzorce nigdy nie są złe, z repertuaru grupy, proszę Państwa, Joy Division, tutaj formacja Boka i wielki przebój pod tytułem Love Will Tear Us Apart. We'll be right back. Możecie Państwo do mnie pisać na adres jędrzej.kodymowski@polskieradio.pl. Tam proponować utwory, tematy, jakie mam poruszyć na antenie, to, co Państwa boli, to, co Państwa interesuje lub to, co chce, o czym chcielibyście usłyszeć czy porozmawiać. Lub ewentualnie oczywiście pisać w mediach społecznościowych na moje imię i nazwisko, tak występuje na tych portalach, z których prawie wszyscy korzystamy. I chciałbym teraz specjalną dedykację tutaj zaprezentować na falach eteru Polskiego Radia dla jednego z największych psychofanów trzeciego programu, dla Nikifora, Dread Zone i Love. love is the voice of music. Program Trzeci Polskiego Radia. One spot, one move. mother is all we've got. Ja jestem James the Lonely Lock. Gorący jak jądro, lekki jak obłok. Ja jestem James the Lonely Lock. I w lepiej rusza się kość, się buja i odwłok. Ja jestem James the Lonely Lock. Gorący jak jądro, lekki jak obłok. Ja jestem grupa założona przez Mega Motyla, formacja Wonky One w utworze Love Lock, a teraz z płyty Black and White grupa The Stranglers w utworze Walk On By. 12 listopad, godzina 4:50. Co za przytulny, czy przytulna pora roku. Już jest dzień, a jeszcze jest, proszę Państwa, noc. I czy to nie jest wspaniale, że o tej porze roku tak nas rozpieszcza pogoda, że jest całkiem ciepło, bo jest prawie 10 stopni. Znaczy, teraz godzinę temu przynajmniej było, teraz akurat siedzę od godziny z Państwem prawie w studio, także rzeczywiście to temperatura mogła wzrosnąć. Jaka będzie w ciągu dnia, zobaczymy. Prognozowana jest właśnie w tych granicach, a teraz powiew z północy, mimo że jest teoretycznie powinno być tam zimniej. Zawsze zima przychodzi 2 tygodnie później i ze względu na Morze Bałtyckie, które utrzymuje stałą temperaturę powyżej zera jeszcze 2 tygodnie dłużej niż tutaj nizina mazowiecka. I przed Państwem Kiev Office Nordowi Mol. Co chcę. podkręcimy trochę ciśnienie, tak żeby przy tej kawie jeszcze dostać zastrzyk energii muzycznej. Kula Shaker i wielki przebój zespołu Hash.